من المؤمنین رجال فدی مؤمنانو کس سڑیو صدقو ما آهد اللہ علی چی رشتینی کو دیر صدقو چی رشتینو آلے کرو ما پاکتی آهد اللہ علی چی دیو آدکڑو را اللہ سرپا آگے دارو حب او دخوز حمدکا و شہد آیا دے اللہ سرے دزان دا قربانو لیچ اللہ اقبل سر وستا دن قربانو دا وعدے کڑو ان وعدے پورک فمنهم من قدوا نحوهو زنی پا دی کیا سون دی قدوا نحوهو نحب یا وعدے توئی او نحب پمانا دا نظر مرازی امام بخاری وی اے نحوهو اجلهو دارنگ نحوهو عہدهو بعض آغو چی پورے کخبل نیتا پورے کخبل وعدا سو کوئی نحوهو نظرهو نظر منلے و دزان میں قربانولو نظام شہید کو شہادت ورکو ملاو شو ومنهم من ینتظر آوزنی پدی مومنانو کیا سوگ دی چاہی اسم دا شہادت پا انتظار دی وما بدلو تبدیلا وما بدلو تبدیلا وما بدلو تبدیلا او دی بدل کرن و دا وعدد اللہ سر تبدیلا پا بدلولو سرا دا مومنانو حال ذکر کے ادا گورت و قیامت پورے مخی و عالم ملک شہید شو گیا و پس وی مجید نبوی کیوں پھر آغا عالم بشہادت پتہ چکلو لگی را وی سو رضی مجید نبوی امام دایا تو نموس کیوی او دیس روی جرل فمنهم من قدوا نحبه ومنهم من ينتظر لالا هر مومن بارکی ہوئی سو خلارل شیدان فر پھر آجکب گوندیوی دام بشہادت پہ انتظار ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا وما بدلوا تبدیلا او دای خبر بدل انک پزر بر بدلو نصرا اور جو مجاہد راغل ہوگی یوزے کیوں بیان کھولو دیر عجیب خبر ہوگا ایمائی پا افغانستان کی دا امریکی دے طرف میں انقلاب را رہے مزنی خوپکی آہو چی فمنهم من قدوا نحبو شیدان شد اوزنی دا شہادت پہ انتظار دی اوزنی پہ جیلونو کی پراتی و معبد دنی تویسو فی ماما صرف جیل کی خبر بدلی گی نا جنازہ بیر جیل نروز حکومت تا خبر نا بدلی پہ نیا خبر بدلی و معبد دنی تبدیل اوزنی پہ بلا سنی جی اقتدار و کرسی لرو رسی دل پہ دی پہ خبر بدلی دورا اٹھنے کل پہ عمر کی نو غشتی و قربانی پہ مسلمانان دا تکلیف تیرو نو غچے چر تشیخ و ملا و دیگرے پتکے والے و خلق والے سندگ دو اٹھنو ڈکڑے نو سوک شہیدان فر سوک کرسی لو رسید او سوک پجیل کی پروتے ہو ما بدلو تبدیلا خبر بدلی گی نا و جب وقت شیخو خبر بدلی گی نا و ما بدلو تبدیلا او دی رد بدل نو کرد اللہ پہ حکم کی تبدیلا ضرب رد بدل لیجی اللہ الصادقین بصدقہم دیر پارچ بدلور کی اللہ رشتی مخلق و تعاوی صدقہم فسبب دی رشتی آود دی ویعذب المنافقین او عذاب ورکی منافقانو تا انشاء کچر خوخشی اوڑی توبہ وینستا او یتوبہ علیہم یا توبہ قبول کی دیدوی کچر دی توبہ باسی ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ دے بخون کے مہربان ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم واپس کری واللہ کسان چی کافیرو بغیظہم سرد غصو دا ہوئینا غصے سر نشوا او دا کسی نے لارل لم ینا علو خیرا او دای حاصل لکو اس خیر وکف اللہ المومنین القتال او کافشی واللہ دا مومنان اس طرفنا القتال پا جنگ و جہاد کی ملائکی رولی گل ہوای رولی گلا وکان اللہ قویا عزیزا او دے اللہ قویا عزیزا طاقتور عزیزا زور و غالب وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب ارا کسکری واکسان ظاہروہم چھ مدت کرو دے مشرکان و سرا دا اہل کتابنا من سیاسیہم دا غید قلاغانونا اے کافر لالن نبی علیہ السلام و اکور تراغے او دیر رضی غسل نوکڑے نغسل کولو او دی حالت کی جبریل امین علیہ السلام راگے نبی علیہ السلام تے او فرمائے ویدا اللہ حبیبا تاسو اصل حقی و حدیث کراغلی نبی علیہ السلام راغ مدینی طیبے تا اصل ہے کی خواہ دا اللہ حبیب غسل کولو دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ پکور گری کی جبریل علیہ السلام راغے او پٹکے والے او در اخمو او پخاچر ابان سور دا اللہ حبیب توی اوزہ پس سلاح یا رسول اللہ تاسو اصل حقی خواہ دا اللہ حبیب یا اے ملائک خلائی خننا وهذا الان رجوعي من طلب القوم ومشركان الوسوى فسر على من يزغلون او ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تنهض الى بني قريظة داور امتحان در امتحان در يوم ياشكر غدغ تكلفون دي سلو اخترزو بوي وي حبيبت الله حكم دي بني قريظة لزا دا بني قريظة اغا يهودو چه دي دغ جهاد کی وعدا ما تکا بلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغی ویوی سوک بود مازیگر ملدہ اسو ملہ مدینی منوری سرو دانا ماسبخین مجھے ہو تا اللہ حبیب ہوئی واو رئی صحابہ اکرامو مازیگر مجھ بسوک نکئی مگر بنی قریزو کی بیکن ہوئی نبائی صحابو نمز قضا شوئی اللہ حبیب ہوئی نیجی بنی قریزو کی بیکن ہوئی بعد پلا رکھو کو او دی پخلا کے پٹ شو پخلا کے پٹ شو اللہ حبیب تی گیر چاپی ر محاصرو کا گیر چاپی ریت محاصروں کا اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پدی جہاد کی پدی لاس لگی دلے نچکل او لگی دو نوی الہ العالمین کدین پس کافر استاد نبی پس نرازی خدا دا شہادت مقرش مانا خطا نش او الہ العالمین کدین پس مرازی نماز دے زخم نروخ کی چیز دیا استاد حبیب پتاون عمر گرتیا کی جہادوں کا وی اللہ ترغی شہادت نغارم دی بنی قریزو یہود را سروا دما تکڑے چھل آستر گمی پڑے یخی کنوال شہادت غارم ناخر کی دیر رضی محاصرہ دیر رضی محاصرہ ندیمی بس مود حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ داغ پر دغمان را کزیگو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سعد رضی اللہ عنہ پس خبرو دے گلو او هغه مسجد نبوی سره ولا خیمه دا کړه او چرته تفوس لمسانه او د دې هغه وخت سره کوم علاج چې دی لمسانه او د دې قبیله د سعد بن معاذ رضی الله عنه د قبیله د دایو د دې يهود په منځ کې په خوان ډېر دوستي و نو دې چې کله راتلو باز کسان ولا مخې لښکل یو نرمه غونډې فیصله یې عبارت نو هغه ورته عجیب خبره وکړه وی لقد آن لسعد اللہ تأخذہو فی اللہ لومت لائب وی ساتھ دا سے حال لرسی دلے دا اللہ بارکی دی چاہ ملامتیا پروانکے نو یا بازی کسان پوچھو جدے کو جو پریزی نا یوم پکی نفریز دیکھ ساتھ رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام پخیمہ کے ناس دا اللہ حبیبی کونو الہ سیدکم دیکھو زخمو وہ ورپاسو دی سورلین روغ انترا کس کس مجھے مسلمانان راکس کو دے کرام او دے اعظام بپا ندوی زمان فی سلب من لیکی چیز سوام نوی آو وی خیمہ کی نبی علیہ السلام ناسو دیزت توجن راس مخوار علو وی دا خیمہ کی چیز سوک ناس تدا بم زمان فی سلب من لی دا اللہ حبیبی آو مغمستا فی سلب من لیت تیاری فقال رضی اللہ عنہ حکمی نافذ علیہم قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم قال وعلى من في هذه الخيمه قال نعم ودي خيمه کی جو سوگرے ایوم زمانہ حکم منافذ ہوا مصعب رضی اللہ عنہ سنگ فی صلوا اور لا وہ زما فی صلہ دارا چې بنی قریظہ او کی سوگ بالغ دے او د جنگ قابل لدا دے قتل ش او د دې دا زنانہ او معصومان د مسلمانانو ورزی او غلامان شل او معلومه غنیمت ده دا فی صلی اللہ اللہ حبیب ورطے لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع کے ارقو دے دا ام اسمان دا پاس عرض دا پاس جدا اللہ کم فی صلی اللہ خواہ خواہ ویا غفی صلی اللہ یو کند یو کنستا او تسا یو کسان راوستا او دا سر بیتی والو کند لبی غرزول او تسا یو کسان تقریبا پا یو رز بانی ریس شد قتل شد او دا سعد رضی اللہ عنہ دعا خواہ اللہ قبول کروا نزدن آغا زخم نبیہ وین روانہ شو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و ایزدہ سے دخپل وجرے دروازے سرو او ما دا ابو بکر رضی اللہ عنہ او د عمر رضی الله عنه د جړه आवाज واورید او الله چې څنګه ویلی چې رحم او بینهم ندا د حضرت صاد رضی الله عنه په جړه په وفات باندې ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه جړل وخت یې وایدی او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم پریشان شو نو دا صحابی بیا شهید شو خدا فیصله واوره ودا مبارک صحابی تاسو مشکا شریف کی حدیث براشیا چاویل تیر شوی وای دا الله حبیب وای اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ وی عرش اجرت یده د وفات باندې او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای د جنازې له چراغ دا څه په کلا رکھلا ر قدم اوستو نو ورته ویل جولی وی دمر ملائک راغلی ده قدم کی خود وزوجیس او یا گرم ملائکو در دپا جنازه کی شمولیت کرو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ وانزل اللذین زواہروهم اور آکس کری واللہ کسان چی مدت اکڑو دنی کافرو من اہل کتاب دا اہل کتاب ونا چی بنی قریزو من سویا سویہم دا غید قلاغانونا وقضف فی قلوبهم الرعبا اچولی و اللہ لائی پزنو کیرا فریقا تقتلون یا ودلو چدا سری تاسو قتلون و تأثرون فریقا او پقیت کی مراوست بلدالا چدا زنانا و معشمانو و اورسکم ارضهم پمیراس کدر کڑی و اللہ تاسو لزمک ددوی و دیارهم و کورون ددوی و اموالهم و مالون ددوی و ارضون او ها غزمکا لم تطعوها چه تاسو لا اپی مال کرننا قدمون مپیننی خیم یرانی شریف چوئی دینا دا خیبر ازمکا مراد دا او بازی وئی چی دینا مراد مکرا یا تر قیامت پوری وطول فتوحات تی وکان اللہ علا کل شین قدیرا او دی اللہ پہری و شبان قدرت و طاقت والا کلچی دا بنی قریزو غنیمت شو نبی بیانو نبی علیہ السلام نا دی زیادت خرچ مطالبہ ہوکا نگو رداؤی لیو خذی حق کچی خاون لوئی چی روز در سرار سراغلی و مال رگ خرچ زیادہ کا و دا اللہ حبیب پریشان پدیشو چی تاسو ہو دا سید البشر پکور کیے ندا سولی کوئی ندا اللہ حبیب ناراض شو و قسم و غورو یو میاش کور ترانا رہ یو میاش پس دایاتو نرال اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را رہ لنبید ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ کور تراغے وی او خبر در لکم لار شمور اپ لار کر دے مشوروں کا وی سب وہ دی آیات کے رسط راروان دی اللہ وی کو دنیا و زینت غارائی راشن چنما حبیب دل برکی اور رسط مکی او کا خیرت غارائی نظمان حبیب پکور کے بلے لوگی اتم دیتے روئی ام المومنین آئیشہ پا جڑا شورت ہوئی قربان ستا بارک بزد مور اپ لار کر مشوروں کو په زمانه دنیا خو خره نمی لري مال او زینت خو خده زه الله او رسول خو هم یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل لازواجک و ادخلوا بیان تری ان کنتن کچری تاسو تريدن الحیات الدنیا چیرا دل رید ژوند دنیا او زینت او د دې زینت فتعالین نراشی امتعکن چ فائدہ درکم و سره کن نصراحن جمیلا او پریگ دن تاسو پریخ دو خیستو سرام و ان کن تنناو کچری ایتاسو تردن اللہ و رسولو چیرا دل اید اللہ و رسول اللہ و دار الاخرہ او دکور دا خیرت فا ان اللہ بیشک اللہ عدل المحسناتی